Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. 217. ayet-i kerime. Ayet biraz uzunca olduğu için yine bölüm bölüm şey edeceğiz, ele alacağız. Yes'elûneke anişşehril harami qitalin fihi. Sana haram ay hakkında, yani o haram ayda savaşma hakkında soru soruyorlar diyor. Kul qitalun fihi kebir. De ki o ayda savaşmak büyük bir iştir. Ve saddun an sebilillahi ve kufrun bihi vel mescidil harami ve ihracu ehlihi minhu ekberu indallah. Ama Allah'ın yolundan alıkoymak, Allah'ı inkar etmek, mescidi haramdan alıkoymak ve mescidi haram halkını, ahalisini oradan çıkarmak Allah nezdinde daha büyüktür. Yani haram ayda bile bile hürmiyetini çiğneyerek savaşmaktan daha büyüktür. Niye? Çünkü haram ayda savaşırsanız, eğer savaşınız haklıysa, en ileri ihtimalle sadece bir zamanın hürmetini, saygınlığını ihlal etmiş olursunuz. Ama öbür türlü Allah'ın yolundan alıkoymak, Allah'ı inkar etmek, kafir olmak, Mescid-i Haram'a gitmek isteyenleri, hac veya umre yapmak isteyenleri, tavaf etmek isteyenleri, oraya kurbanlıklarını götürüp kesmek isteyenleri alıkoymak, engellemek. Eskilerin deyimiyle ebenced, yani babadan dededen orada yaşamış olan insanları, oranın ahalisini Mescid-i Haram'dan çıkarmak Allah nezdinde daha büyük bir günahtır. İnsanların böyle çelişkileri vardır. Hani halk arasında derler ya, işte kendi gözündeki merteği görmez, başkasının gözündeki çöpü görür. Çöp küçük, mertek biliyorsunuz koca değnek. Kendi gözünde koca değnek onu görmüyor, başkasının gözündeki merteği. İşte bu soru da, bu mesele, bu misale, bu örneğe, bu ata sözüne çok uygundur. Ve kendilerine dokunduğu zaman soruyorlar bu soruyu. Çünkü bir görüşe göre sana haram ayda savaşmanın hükmünü soruyorlar. Sorusunu Mekkeli müşrikler soruyorlar. Sebep ne? Peygamber Efendimiz Bedir gazvesinden önce Abdullah bin Cahş radıyallahu anh'ı 7 sahabi ile birlikte bir seriyeye gönderiyor. Onlar da bu esnada Cemaziyel-Ahir ayının son günü ve dolayısıyla haram ay olan Recep'in ilk gecesinde kendilerine saldıran veya karşılaştıkları, arada çünkü ahit yok, antlaşma yok, müşriklerle çarpışıyorlar. Bir tanesi ölüyor ve bazı ufak tefek ganimetler de alınıyor. Müşrikler ellerine koz geçirdiler. Muhammed ve ashabı haram ayın hürmetini tanımıyorlar dediler. Ve müfessirlerin bir grubuna göre Mekkeli müşrikler Müslümanları ayıplamak, onları sıkıştırmak, dolayısıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ve getirdiği dini tenkit etmek maksadıyla böyle bir soruyu sorduruyorlar veya soruyorlar. Haram ayda, o ayda savaşmak hakkında sana soru soruyorlar. Siz misiniz bu soruyu soran? O zaman neler yaptığınızı, ne kadar haramları işlediğinizi, irtikap ettiğinizi bir görün. Günümüzde de benzerleri var ha. Müslüman bir yanlışlık yapmayıversin. Başlarlar hem de sakallı, hem de örtülü, hem de namaz kılıyor. Ne yapıyor? Oğlum o namaz kılıyor. Tamam, güzel. Vazifesini yapıyor. Yanlış yapıyor. O yanlış. O yanlış. Sen Allah'a ne kadar iman ediyorsun? Allah'ın dinini, şeriatını ne kadar kabul ediyorsun? Şey diyorsun vesaire vesaire. Her gün buna benzer gerek medyada, gerek günlük hayatımızda, çevremizdeki insanlarda benzeri akıl almaz tenkitleri görmek, yaşamak, tespit etmek mümkündür. Peki, diyelim ki diyor ayet-i kerimenin biraz manası üzerinde duralım. Ayet-i kerime diyelim ki Müslümanlar haram ayda savaştılar. Öyle bir şey olmuşsa bu büyük bir iştir diyor ayet-i kerime. Gerçi haram aylar sonradan neshedildi ekseri alimlere göre. Haram ay İslam'da artık yok. O ayrı bir konu. Diyelim ki oldu. Müslümanlar diyelim ki sizin dediğiniz üzere bir an için kabul edelim. Sizin dediğiniz gibi haram ayda savaştılar. Benim telefon kalıyor bir şeyde. Savaştılar. Ya o evet o büyük bir iş eğer savaşılmışsa. Ama ey Mekkeliler sizin yaptığınız ne? Siz neleri yapmıştınız? Allah'ın yolundan alıkoymuştunuz insanları. İman etmekten, iman ettiler diye, iman etmek istiyorlar diye onları engellediniz. İşi o kadar ileri götürdünüz ki o iman edenler arasında sizin yakın akrabalarınız olduğu halde onları ekonomik ve sosyal boykotla işkencelere maruz bıraktınız. Onlara yemek göndermediniz. Onlarla alışveriş yapmadınız. Erzak alışverişini yasakladınız. Onlardan kız almadınız, kız vermediniz. Ve bunu ebediyen devam ettireceğini size dair taahhütte bulunmuştunuz. İman edenleri sayılamayacak kadar türden çeşitli ve ağır işkencelere maruz bırakmıştınız. O kadar ki güçlü ve soylu saygın insanlar Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz gibi bile sizin zulmünüzden ve işkencelerinizden, baskılarınızdan, hürriyet tanımazlığınızdan nasiplerini almışlardı. Onlar bile sizin baskılarınızdan ve zulmünüzden, özgürlükleri kısıtlamanızdan, insanın en tabii haklarının başında gelen inancını hür ve serbest olarak seçip yaşama hakkından mahrum etmiştiniz. Allah'ın yolundan alıkoydunuz insanlar. Bununla da kalmadınız. Kendiniz de kafir oldunuz. Küfürde ısrar ettiniz. Müslümanları Hudeybiye'de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ashab-ı kiramıyla birlikte Mescid-i Haram'a gidip Allah'a binlerce yıldan beri ibadet edilen o Mescid-i Haram'da kimsenin engellenmediği o Mescid-i Haram'dan siz onları alıkoydunuz. Göndermediniz. Ve binlerce yıldan beri soyları sopları orada yaşayıp duran insanları iman ettiler diye Mescid-i Haram'dan çıkardınız. Niye bunları düşünmüyorsunuz? Eğer insaflıysanız iğneyi kendinize, çuvaldızı başkasına batırınız. Yaptıklarınızı hesap ediniz. Yaptığınız zulümleri göz önüne getiriniz. Kendinize ve başkalarına yaptığınız haksızlıkları hesaba katınız. Bunları düşününüz. Bunlar sizin büyük gördüğünüz haram ayda savaşmaktan çok daha büyük şeylerdir. Cenab-ı Allah evvela inkar etmiyor, haşa. Haram ayda savaşmanın bile bile büyük bir iş olduğunu reddetmiyor. Çünkü henüz hükmü nesedilmemişti. Evet, büyük bir iş. Ama ya siz ne yaptınız? Kaldı ki Müslümanlar böyle bir şey yapmamışlardı. Yapsalardı bile bilmeden yaptıkları için affolunur. Çünkü ne Abdullah bin Cahş ne de beraberindeki ashab-ı kiramdan herhangi bir kimse haram aydır bile bile karşındakine saldırmamışlar. Siz bütün bunları yaptınız. Bütün bunları irtikap ettiniz. Haram ay muhterem de, Mescid-i Haram'da insanlara zulmetmek, harem hudutları içerisinde insanlara zulmetmek helal miydi? İnsanları Allah'ın yolundan alıkoymak, hak yoldan, dünya ve ahiret saadetinden kendinizi mahrum ettiğiniz yetmiyormuş gibi başkalarını mahrum etmek helal mıydı? Caiz miydi? Niye bunun hükümlerini sormuyorsunuz? وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ Fitne, öldürmekten daha büyüktür. İşte bütün bu yaptıklarınız sizin fitnedir. Fitne, kelime olarak çeşitli manalara geliyor. Manalarından bir tanesi, altın gibi değerli madenleri içerilerindeki yabancı maddelerden temizlendirmek, temizletmek ve arıtmak için ateşe arz edilmeleri. Yani ateşte potada eritilmeleri yabancı maddenin bir şekilde onların arasından, o değerli madenlerin arasından çıkartılmasıdır. Veya bir altının sahte olup olmadığını mihenk taşına vurup denemektir. Bu da bir manasıdır. Fitneye maruz kalan Müslüman bu şekilde altın gibi yabancı maddelerden arıtılır ve fitneye maruz kalmasının sebebi ne kadar sahte, ne kadar sağlam olduğunun ortaya çıkartılması için yapılır. Bir diğer manası ise fitne, karışıklık, huzursuzluk, insanların huzurunu, sükununu bozmak manasına gelir. İşte insanları dinlerinden alıkoymak, en tabii haklarından mahrum etmek, yani bundan önce sözü edilen Allah yolundan alıkoymak, Allah'ı inkar etmek, Mescid-i Haram'dan insanları alıkoymak, Mescid-i Haram ahalisini oradan çıkarmak, bütün bunlar fitneye örnek işlerdir. Kısacası fitne, insanlara inançları, kanaatleri, düşünceleri dolayısıyla zulüm, işkence ve haksızlık yapmaktır. Bunun her türlüsü fitnedir. Bunun her türlüsü fitnedir. Fitne, İslami olmayan cahili sistemlerin tabiatının bir gereğidir. 14 asır önce de fitne vardı. Daha önceki peygamberlerin müminleri de fitneye maruz kalmıştı. Günümüzde de müminler dünyanın dört bir yanında türlü fitnelere maruz bırakılmaktadır. Çünkü cahiliye bir tabiattır. Gelip geçici bir dönem değildir. İnsan iman etmemişse cahiliye içerisindedir. Ve cahiliyenin gereği olan karakter ve davranışları sergiler. Eğer iman etmişse mümin olarak yapması gerekenler yapar. Ve tarih boyunca bütün cahili sistemlerin tepkileri, refleksleriyle bütün İslami toplumların, cemaatlerin, cemiyetlerin, düzenlerin tepkileri ve refleksleri hep birbirinin aynıdır. Fitne, cahiliyenin İslam'a ve Müslümanlara karşı vazgeçilmez tutumunun adıdır. Bu tutumun mahiyeti ise insanları iman etmemiş olanlarıyla etmiş olanlarıyla insanları Allah'ın yolundan alıkoymaktır. En belirgin özelliği budur. Çünkü cahiliye insanların mümince yaşamasından rahatsız olur. Çünkü cahiliye mümin insanların çoğalmasının, mümince davranışlarının, keyfiyetlerinin de efendim çoğalmasının, artmasının kendisinin sonunun yaklaştığı anlamına geldiğini çok iyi biliyor. Onun için cahiliye İslam'ı ve Müslümanları her zaman fitnelere maruz bırakır. Bu eskiden de böyleydi, günümüzde de böyledir, gelecekte de böyle olmaya devam edecektir. İşte fitnenin mahiyetini Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimenin bu bölümüyle devam ettiriyor, anlatıyor. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ hatta yeruddukum an dinikum in istata'u. Bu ayet-i kerimenin her zaman kafirlerle olan münasebetlerimizi tesis ederken, kurarken veya geliştirirken mutlaka bu ayet-i kerimeyi hesaba katarak bu ilişkileri düzenlememiz gerektiğini, ayetin bu bölümünü hesaba katarak bu ilişkileri düzenlememiz gerektiğini bilmemiz lazım. Çünkü ayet-i kerime belli bir zaman veya belli bir kafir grubundan bahsetmiyor. Umumidir. Tarihi bir hakikattir ve kıyamete kadar geçerli olacak olan ilahi bir sünnettir. La yezalune diyor çünkü. Bu işten vazgeçmeyecekler. Zail olmayacaklar, devam edecekler. Neye? Yukatilunekum. Sizinle her zaman savaşı sürdürecekler. Ne zamana kadar? Hatta yeruddukum an dinikum in istata'u. Eğer güçleri yeterse, sizi dininizden geri döndürünceye kadar sizlerle savaşmaya devam edecekler. Sürekli ama. Onlar sizi fitneye maruz bırakmaktan vazgeçmeyecekler. Her zaman sizinle savaşacaklar. Savaşı kesintisiz devam ettirecekler. Ta ki güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye, döndürünceye kadar. Dolayısıyla Müslüman olmayanlarla ilişkilerimizi tanzim ederken, onlarla ilişkiye girecek olursak, ilişkilerimizi bu ayet-i kerimeyi, ayet-i kerimenin bu bölümünü hatırımızda tutarak tanzim etmeliyiz. Her zaman onların dinimize zarar vermek için bir hile, bir tuzak içerisinde olabileceklerini ve bunu bazen hissettirmemek için de özellikle uğraşıp gayret göstereceklerini düşünmemiz, bilmemiz, inanmamız ve ona göre tutumumuzu belirlememiz lazım. Kafire karşı kendisini emniyette hisseden imanından emin olamaz. Çünkü ayet-i kerimenin hemen sonrası irtidattan bahsediyor. Zaten bu da böyle. Onlar sizleri dininizden güçleri yeterse geri çevirinceye kadar savaşmalarına, sizlerle savaşmalarına ara vermeyeceklerdir. aman. Dediğim gibi kafirlerden yana kendisini emniyette gören imanından yana emin olamaz. O senin akidenin düşmanıdır. Senin sahiplendiğin, her şeyden üstün tuttuğun akidene düşmanlık etmeyi o da akidesinin bir gereği olarak görüyor. Biz ise akidemiz gereği onları mutlaka dinlerinden döndürmek gibi bir meseleye sahip olamayız. Böyle bir hedefimiz olamaz. Çünkü biz ileride gelecek inşallah la ikraha fiddin ayet-i kerimesinin muhataplarıyız. Dinde zorlama yoktur. Biz dini sadece arz ederiz insanlara. Teklif ederiz. İman ederlerse kardeşlerimiz olurlar. Etmezlerse bize karşı gelmesinler, dinimize dil uzatmasınlar, dinimizin önünde set teşkil etmesinler. Bizim lehimize olan ne varsa onların lehinedir, aleyhimize olan ne varsa onların da aleyhinedir. Yani bizim gibi hak ve vazifelere sahip olurlar. Hatta bizim bazı vazifelerimizden onlar muaftırlar. Cihad etmek mükellefiyetleri yoktur, zekat vermek mükellefiyetleri yoktur vesaire. Haraclarını verirler. Yani ekonomik olarak, dünyevi olarak Müslümanlardan daha da avantajlı olabilirler. O ayrı, onların bileceği bir iş. Ama bizde insanları, dinleri, inançları dolayısıyla fitneye maruz bırakmak bizim inancımıza terstir. Çünkü İslam çok adaletlidir. Müslümanlara yapılmasını istemediği bir şeyi İslam Müslümanlara, kafirlere yapsın diye mübah kılmaz. Hayır. Dolayısıyla onlar ise bu işi akidelerinin bir gereği olarak yapıyorlar. Ya bunun sebepleri var. Tarihi sebepleri var, psikolojik sebepleri var vesaire vesaire. O ayrı, biz onun üzerinde durmuyoruz. Ama bir kafirliği dininden döndürmek, onlar için bunun için de çalışmak, gerekirse her türlü vesileye başvurmak mübahtır. Evet. Onlar böyle yapacaklar diyor ayet-i kerime. Peki biz onların dedikleri, istedikleri gibi olursak durum ne olacaktır? وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Sizden kim dininden döner ve kafir olduğu halde ölürse, işte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa çıkmış olur. Ve onlar cehennemin ashabıdırlar. Cehennem sahipleridirler. Cehennemin sahipleri. Cehennemin arkadaşları. Cehennemliklerdir. Hum fiha halidun. Onlar orada ebedidirler. Ebedi kalacaklardır. Temelli kalacaklardır. Burada mürtedin hükümleri nelerdir? Kişi nasıl mürted olur? İrtidad eden bir kimsenin tövbesi mümkün müdür? Mümkün olursa nasıl olur? Etmese ne olur? Gibi mürted ile alakalı bir yığın hüküm söz konusudur. Fıkıh kitaplarında mürted ve mürted ile ilgili ahkama dair geniş açıklamalar vardır. Biz burada kısaca şunu söyleyelim. İslam'ın hakim olduğu bir ortamda, dar-ı İslam'da yani, herkesin İslam'ı bildiği, özellikle de Müslüman olanların İslam'ı bildiği veya bilmesi gerektiği bir ortamda İslam'ı seçtikten veya Müslüman olarak bilindikten sonra insanın İslam'ı reddetmek ve İslam'dan dönmek hakkı yoktur. Böyle bir hak yoktur. Böyle bir işi yapmaya kalkışan olursa ayet-i kerimelerde yoktur ama biz sünnet-i seniyenin de yine ayet-i kerimelerin irşadı gereği sünnet-i seniyenin de hüküm koyacağını kabul etmişizdir. İslam alimlerinin kanaati de budur zaten. Başka türlü zaten olamaz. Ebu Bekir radıyallahu anh niçin savaştı halifeliğin ilk dönemlerinde? Ve onun bu savaşmalarına ne deniyor bu savaşlarına? Kitalul murteddin diyor. Deniyor tarihte. Veya ridde yılı deniliyor. İrtidat yılı deniliyor. Hadis kitaplarında Ebu Bekir radıyallahu anh mürtedlerle savaştığına dair pek çok hadis var. Ve özel olarak mürtedlerle de kim dinini değiştirirse onu öldürünüz. Sahih hadisleri vardır. Ayetin mürtedilerle alakalı olarak belirttiği şu. Dünya ve ahirette amelleri boşa çıkar. Amelleri boşa çıkar. Sıfırlanır. İrtidat eden bir kimse eğer dar-ı İslam'daysa belirtelim ki İslam şeriatının hükümleri dar-ı İslam'da tatbik edilir. Devlet eliyle uygulanması gereken hükümler İslam'ın hakim olduğu topraklarda icra edilir. Dolayısıyla günümüzde bir kimse ne İslam'ı bilir doğru dürüst, ne küfrü bilir, bir şey söyler mürted oldu, haydi bunun kanı mübahtır falan. Az önce bahsettiğimiz kıtal ile ilgili meselenin fıkıhsızlığına döner ki o zaman karışıklığın içinden çıkılmaz. Hayır. Evvela bunu bilelim. İslam'da ferdin tek başına yaşadığı takdirde uygulamakla yükümlü olduğu hükümler vardır. Ancak devlet eliyle dar-ı İslam'da o da yetkililerin emriyle ve gerekli kararlarla, gerekli hukuki icraatla uygulanacak hükümler vardır. Öyle amme hükümleri ferdin keyfine bırakılmamıştır. Yoksa anarşi olur. İslam zapturap dinidir, disiplin dinidir. Bir kimse bir şekilde irtidat etti. Dar-ı İslam'dan bahsediyoruz. Dar-ı İslam'da biz biliyoruz ki insanlar İslam'ı bilir veya en azından bilmek imkanına sahiptirler. İrtidat etti. Hemen mi öldürülür? Hayır. Ya ona niçin irtidat ettiği sorulur. Fıkıh kitaplarında buna şüphesi sorulur derler. Yani İslam ile ilgili olarak onu tereddüde düşüren ne? Neden dolayı iman etmişken bu kadar büyük bir cezayı dünya ve ahirette amellerinin boşa çıkması cezasını göze alabildi? Akıllı bir insan bunu durduk yerde yapamaz. Mutlaka kendisine göre bir takım sebepleri olmalıdır der İslam alimleri ki doğrudur. Şüphen ne kardeşim? Mürtedde kardeş denilmez ya. Şüphen ne? Bir zamanlar kardeşimiz olan vatandaş diyelim. Şu bu. Yetkili ilim adamı ona gerçekten onun kabulleneceği bir şekilde izah eder. Bir gün izah eder, iki gün, üç gün. Tamam efendim, artık bu adama öyle bir izah yapıldı ki bunun ötesi olmaz. Şu an eğer bu kişi bu izahı kabul etmiyorsa bunun tek sebebi vardır, inat ediyor. Hakim bu kanaate vardıktan sonra işte 3 gün asgari süre diyelim, 3 gün mühlet içerisinde yine tövbesine süre tanınır. Tövbe ederse ne ala, etmezse böyle bir kanserin İslam cemiyetinde böyle bir urun yaşamaması lazım. Vücudun selameti için bu hastalıklı parçanın kesilip atılması lazım. Ve İslam bu durumda böyle bir tedaviyi öngörür. Peygamber aleyhissalatü vesselamın tabiriyle ahirud devai el keyyu. Yani tedavide başvurulacak son ilaç ateşle dağlamaktır. Bu budur. Madem yola gelmiyor, bunun cemiyeti kalarak bulunduğu yerde ifsad etmeye hakkı bulunmamaktadır. Cemiyeti ifsad edemez. Hocam bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Buyurun. Şimdi dediğiniz Kur'an-ı Kerim'de kesin bir hükmü belli olmadığı halde sünnetten öldürülme hükmü yok. Evet, öldürme hükmü. Sünnetten yaptığımız zaman Kur'an'a ters olmaması gerekiyor. Evet. Eğer öldürülme korkusu içerisinde olan bir mürted, yani İslam devletinde öldürülme korkusu var. Çünkü yani öyle bir hüküm var, onu da biliyordur. Dolayısıyla münafıklar ürer. Üresin. Üresin. Münafıklar, hayır, münafıklar da münafıklıklarını koruyabildikleri sürece biz onlara Müslüman olarak muamele ederiz. Çünkü münafık kendisini Müslüman olarak ızhar eden fakat batinen içten içe kafir olan kimsedir. Biz içten içe onun kafir olduğunu bilemeyiz. Onu Allah bilir. Bize göre münafık yok. Yani biz insanlara göre dünyevi gözle münafık olmaz. Ya mümindir ya kafirdir. Ama münafıklık ettiği için sırası geldi, fırsatını buldu, küfrünü açığa vurdu. Bu bize göre münafıktı da küfrünü açığa vurdu, zaten kafirdi demeyiz. Biz deriz ki bu bize göre Müslümandı, Müslüman görünüyordu, şimdi de irtidat etti. Ona mürted ahkamını uygularız. Öldürülmekten korktuğu için münafıklığını gizliyor. Gizlesin, zararı olmaz. Onun cemiyete zararı yoktur. Küfrünün gereğini ortaya koymadığı sürece zararı yoktur. Efendim arkadan vurur, arkadan şey eder. O konuda da Allahü Teala Müslümanlara yeter diyoruz biz. Çünkü madem ki Allahü Teala'nın ahkamı böyledir, İslam'ın ahkamı böyledir, biz peygamberin yapmadığı bir işi yapmak hak ve selahiyetine sahip değiliz. Peygamber aleyhissalatü vesselam muayyen olarak şahıs be şahıs münafıkları biliyordu. Hatta bazı münafıklar alametleriyle ashab-ı kiram tarafından da müttehemun bin nifak derlerdi. Veya Kâb bin Malik'in uzunca tevbe hadisinde anlatıldığı gibi meğmusun bin nifak. Yani nifak damgası yemiş. Ama bu kesin kafirdir deliliyle ortada yoksa biz ona küfür ahkamını uygulamayız. O Müslüman olarak şeydir. Ve Resulullah'ın dediğim gibi münafıkları öldürme gibi bir uygulaması olmadıktan sonra biz yaparsak dinden çıkarız. Hiç şeyi yok. Dine aykırı bir iş yaparız. Çünkü Müslüman görünen bir insanın kanını helal kabul etmek de küfürdür. İç dünyası o Rabbiyle alakalı bir hadisedir. Nitekim Üsame bin Zeyd savaş esnasında la ilahe illallah diyen birisini öldürüyor. Ve geliyor diyor ki ya Resulallah kılıç korkusundan dedi. Kalbini açıp baktın mı diyor. Ha, bize göre tamam kılıç tepesine kalktı ve la ilahe illallah dedi. Desin efendim. Geçerlidir. Biz ona hayır sen kılıçtan korktuğun için dedin. Kelleni yine de alacağım diyemeyiz. Diyemeyiz. Buna dair pek çok hadis var. Ya Resulallah diyor. Ne dersin diyor. Savaşta birisiyle karşılaşsam. Ben o benim işte şu elimi kesse, kolumu kesse, şunu etse, bunu etse. Tam ben onu öldürecekken la ilahe illallah dediği halde öldürsem ne olur? O zaman yer değiştirmiş olursunuz diyor. Sen o la ilahe illallah'ı demeden önceki haline geçersin. O da senin yerine geçer diyor. Dolayısıyla biz la ilahe illallah diyen ve gereklerini yerine getiren herkesi kalbinin ne olduğuna bakmaksızın Müslüman olarak değerlendirmek zorundayız. Bu böyle. İç dünyasına dair hüküm vermek de Allah'ın işidir. O bizim işimiz değildir. Haşa biz Allah'ın görevine soyunamayız ki biz kuluz. Biz zahire göre hükmedeceğiz. Kalbi bilemeyiz. Evet. Hum fiha halidun ve ulaike ashabun nar. Hum fiha halidun ve onlar cehennemliklerdirler ve orada ebediyen kalacaklardır. Peki onlar böyle olunca Allah yolunda kıtal edenler, bu kadar müşriklerin fitnelerine, eziyetlerine maruz kalanlar için ne var? Ayet-i Kerime 218. ayet-i kerime çok böyle kalpleri rahatlatan, mümine gerçekten huzur kaynağı olan, her türlü sıkıntının bu ayetin müjdesi karşısında hafif kaldığı bir hava estiriyor. Müstesna bir hava. Böyle çölde kavrulmuş olan bir insana esen sabah meltemi gibi bir hava. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh ulâike yercûne rahmetallâh vallâhu gafûrun rahîm. Gerçekten çok müstesna, rahatlatıcı, huzur ve sükun veren bir ayet. Adeta dinim, itikadım, inancım uğrunda ne kadar cefa yağarsa yağsın ya Rabbi, madem ki bu ayeti kerime var, hiçbir şey ifade etmez dedirtecek kadar müstesna bir ayeti kerime. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler var ya, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah gafurdur, rahimdir. Çok mağfireti çok boldur, merhameti çok fazladır. Ashab-ı kiram hicret ettiler. Önce Habeşistan'a iki defa hicret yapıldı. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam acaba Taif hicrete elverişli, Müslümanları koruyabilecek bir yer olabilir mi diye araştırdı. O da olmadı. Sonunda zamanı gelince Cenab-ı Allah Ensar-ı kiramı müsahhar kıldı. Müminlere kucak açtılar. Kucak açan insanların bulunması yeterli değil. Kolay değil. Bir Müslüman çoluğunu, çocuğunu, evini, barkını, malını, mülkünü, doğup büyüdüğü yerini, yurdunu terk edecek, bilmediği, tanımadığı kimselerin arasına, ifade yerindeyse beş parasız gidecek. Çulsuz, çabutsuz gidecek. Ama sadece bir şeyi var. Akidesi, imanı, yaşamak istediği, akidesine uygun olarak şekillendirmek istediği bir dini, bir hayatı var. Bunun için hicret ediyor. Ondan sonra sırası geliyor, uğrunda hicret ettiği bu hayatı için, bu akidesi için hayatını ortaya koyarak Allah yolunda cihad ediyor. Cihadın iki temel sebebi vardır. Ya İslam'a ve Müslümanlara gelebilecek olan zararı önlemek veyahut da İslam nimetinden başkalarının da faydalanmaları için imkan açmak, imkan hazırlamak. Hangi sebeple olursa olsun ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah gafurdur ve rahimdir. Gafur ile Rahim isimleri biliyorsunuz bütün Esma-i Hüsna bir şekilde mübalağa ifade ediyorlar. Yani sonsuzluk. Allah'ın mağfireti de pek sonsuzdur, rahmeti de sonsuzdur. Allah'ın mağfireti için tek bir sınır vardır. Müşrik olarak ölmek, kafir olarak ölmek. Bunun dışındaki herkes Allah'ın rahmetinin kapsamı içerisindedir. Onlar cennete giremeyecekler. Bu kadarından rahmetten mahrum kalacaklar. Bu kadarından mağfiretten mahrum kalacaklar. Dolayısıyla bu ayet-i kerimelerin toplu olarak bize verdiği ders şu. Bu derste ve bir önceki dersimizde gördüğümüz ayetlerin dersi şu. Akide bir tercihtir. Fakat bu tercih isabetli olduğu takdirde ve bu isabetli tercihin gerekleri, mahiyeti, muhtevası anlaşıldığı takdirde elbette bu tercihin beraberinde bir bedel ödemek söz konusu olacaktır. Ama bu ödenecek olan bedel karşılığında verilecek mükafatın yanında çok ciddi bir şey değildir. Hatta bu görülecek olan mükafat Cenab-ı Allah tarafından insana öyle bir anlatılır ki Müslüman akidesi uğrunda verdiği mücadelede feda ettiklerine bedel diyecek kadar dahi önemsemez onlar. O kadar ehemmiyetli bir mevzudur. Dolayısıyla elimizden geldiği kadar akidesiz, tavizsiz bir şekilde akidemize sarılalım ve akidemizin gereklerini yerine getirelim. Akidemizi bekleyen iç ve dış, nefsimizden ve dışımızdan kaynaklanan tehlikelere karşı uyanık olalım. Önümüzdeki ders inşallah 219. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Burada bugünkü sohbetimizi nihayete erdiriyoruz. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.